Program Trzeci Polskiego Radia jest niedziela, 28 lipca, zbliża się 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem w 10 województwach. Wzrost gospodarczy musi przekładać się na lepsze życie polskich rodzin, mówi na Pomorzu premier. Po rozmowach w Wiedniu Iran zapowiada dalsze ograniczanie zobowiązań z umowy nuklearnej. Burze z gradem możliwe w 10 województwach. Ostrzeżenie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alert dotyczy województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, a także południowych części Wielkopolski, ziemi łódzkiej, lubuskiej i Pomorza Zachodniego. Burzą z gradem w niektórych rejonach Polski mogą towarzyszyć porywy wiatru, na Podkarpaciu nawet do 110 km na godzinę. Przed ich nadejściem warto zabezpieczyć swoje mieszkanie lub dom. Po pierwsze trzeba pozdejmować z parapetu, z obejścia wszystkie takie luźne przedmioty i je zabezpieczyć. Jeżeli możemy zostać w domu, zostańmy w domu. Przypomniała Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Burzą z gradem towarzyszą też intensywne opady deszczu. Możemy się liczyć z tym, że gdzieś mogą wystąpić podtopienia, bo jeżeli nagle spadnie 60 mm deszczu, to jest bardzo dużo. Na terenie całego kraju, z wyjątkiem zachodniego wybrzeża i północno-wschodnich krańców Polski, obowiązuje też ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Program Prawa i Sprawiedliwości łączy w sobie to, co najlepsze w kulturze i tradycji Polski z dążeniem do wyższego poziomu życia, przekonywał na pikniku rodzinnym PiS w Stężycy na Kaszubach premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał, że wzrost gospodarczy musi przekładać się na polepszenie sytuacji polskich rodzin. W Stężycy jest Agnieszka Jasik. Powiedz, Agnieszko, o czym jeszcze mówił szef rządu. Tradycja, przedsiębiorczość i rodzina. Te trzy słowa pojawiały się najczęściej w wystąpieniu premiera. Mówił, że ziemie kaszubskie łączą ze sobą przedsiębiorczość i tradycję, a taki jest, jak przekonywał, właśnie program Prawa i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki podkreślił, że dla partii europejskość oznacza zasobność portfeli Polaków, a nie rewolucję w sferze obyczajowej. Przytoczył też dane dotyczące rozwoju gospodarczego. Ja chcę podkreślić ostatnio dane, które do nas dotarły z OECD, że Polska jest tym krajem, który w najbliższych latach będzie się najszybciej rozwijał ze wszystkich 36 krajów OECD. To musi się przekładać na los polskich rodzin. Premier podkreślił, że za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości to właśnie rodzina znalazła się w samym centrum polityki państwa. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. Kilkaset osób uczestniczy w zorganizowanej przez ugrupowania lewicowej manifestacji Polska przeciwko przemocy w Białymstoku. To reakcja na zeszłotygodniowe zajścia, gdzie doszło do ataków na uczestników białostockiego Marszu Równości. Manifestacji towarzyszy pikieta w obronie dzieci nienarodzonych oraz wobec przemocy i deprawacji dzieci narodzonych. Atmosfera na placu przed Teatrem Dramatycznym jest wręcz piknikowa. Tak też określa ją będący na miejscu komendant wojewódzki policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Zapewnia, że zgromadzenia będą przebiegać spokojnie. Nad bezpieczeństwem ich uczestników czuwa 160 policjantów. Będą oni też dbać o bezpieczeństwo już po wiecach. Są w kontakcie z organizatorami i przybyłymi na protest autokarami z całej Polski. Przyjechało tu 8 50-osobowych autokarów, choć nie wszystkie z pełnym kompletem pasażerów. Uczestnicy obu zgromadzeń przed teatrem sprzeciwiają się przemocy i złemu wizerunkowi miasta w świecie. Oba protesty mają potrwać do 18, ale nie jest wykluczone, że zakończą się wcześniej. Manifestację śledzi Renata Reda. Bez przełomu w Wiedniu zakończyło się spotkanie państw sygnatariuszy porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 roku. Teheran zapowiedział dalsze ograniczanie zobowiązań wynikających z tej umowy, dopóki państwa europejskie nie zabezpieczą interesów Iranu w ramach porozumienia, zapowiedział wiceszef irańskiego MSZ-u. Abbas Araghchi ocenił, że nadzwyczajne spotkanie stron układu było konstruktywne. Szef chińskiej delegacji stwierdził z kolei, że wszystkie strony rozmów w Wiedniu nie tylko chcą utrzymać w mocy układ nuklearny, ale także wyraziły swój sprzeciw wobec stanowiska Stanów Zjednoczonych. Rok temu prezydent Donald Trump wycofał się z porozumienia i przywrócił antyirańskie sankcje. Umowa nuklearna została zawarta, aby powstrzymać Iran przed zbudowaniem broni atomowej, w zamian oferując Teheranowi stopniowe znoszenie sankcji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

bramki, a nam się to udało. Na pewno był to niewygodny przeciwnik, no ale na pewno nie możemy tak tracić bramek. To oczywiście piłkarz Piasta. Piast strzelił co prawda 3 gole, no ale 2 stracił jak nowicjusz. Za rok igrzyska w Tokio. U nas relacja z rekonesansu Tomasza Gorazdowskiego. Wiemy jedno, będzie gorąco. Jest coraz gorzej, mamy coraz wyższą temperaturę. Myślę, że to ta tendencja jest też w Europie, ale w Europie nie ma takiej wilgoci jak tutaj w Tokio. Tak, tam rzeczywiście nie będzie łatwo. Tomek sam tego doznał i o tym Państwu opowie. No, na olimpijskiej pływalni, gdzie padać pewnie będą rekordy świata, będzie klimatyzacja. Czy Federica Pellegrini powtórzy sukces z tegorocznych Mistrzostw Świata? We Włoszech prawdziwa mania na tle Federiki Pellegrini, właśnie dostała przydomek Boska. A my liczymy na medal w siatkówce, zwłaszcza że do złotej drużyny dołączył on. Leon jako najlepszy zawodnik na świecie przychodzi do najlepszej drużyny na świecie, więc to jest to obopólna korzyść. To nie jest zbawca polskiej siatkówki, to jest dodatkowa turbina do bardzo mocnego silnika. Nasi grają właśnie w składzie z Leonem, test mecz z Holendrami. Wczoraj było nietypowo, bo 4-0. Kierunek Trójki to Gdynia ostatnio, przecież tam właśnie koncerty męskiego grania, ale my odwiedzimy Gdynię, bo tam trwają świetnie obsadzone regaty, a w dodatku wszystko widać jak na dłoni. Marina, skwer Kościuszki, bulwar nadmorski, plaża Śródmieście, to tam odbywają się regaty. Można zmagania żeglarzy obserwować właśnie z rejonu bulwaru bądź plaży, zasięgu wzroku. W czwartek 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dziś rozpoczniemy cykl spotkań z historyk Agnieszką Cybałą, która opowie Państwu o powstańcach ze sportowym rodowodem. Jednym z nich był twórca Wunderteamu Jan Mulak. Chodził do szkoły na Pradze i w związku z tym właśnie musiał prawie że każdego dnia udowadniać swoją siłę charakteru i siłę swoich mięśni właśnie w tak zwanych potyczkach bokserskich z chłopcami z Pragi. Natomiast co by było śmiesznie, to właśnie to był taki moment, kiedy był niezwykle związany z religią i równocześnie wtedy właśnie postanowił zostać świętym. Agnieszka Cybała w znakomity sposób opowiada o ludziach Powstania Warszawskiego. Jest autorką wielu książek. Polecamy Państwu ten cykl, który dziś rozpoczniemy. Będziemy mieli także propozycje dla tych z Państwa, którzy podczas wakacji lubią aktywnie spędzać czas. Rzeka Kołomiastka, Studnica. No polecam. 2 dni takiej orki, że po prostu masakra. No ja na Studnicy jeszcze nie byłem, ale byłem na Słupi. Piękną wywrotkę zaliczyłem. Była orka? Była też orka, o tym opowiemy w drugiej godzinie naszej audycji. Po 18:00 Henryk Sytner pojawi się z Czesławem Langiem. No powód oczywisty. Podsumujemy Tour de France i zapowiemy zbliżający się Tour de Pologne. A teraz już Mateusz Fusiarz i najważniejsze wydarzenia dnia. Zaczynamy od ekstraklasowego raportu. Przed chwilą zakończył się pierwszy z 3 niedzielnych meczów naszej ligi. Korona Kielce rzutem na taśmę przegrała 1-2 z Legią Warszawa. Wczoraj Krakowie 1-2 przegrała z UKS-em, Jagiellonia 0-1 z Rakowem i jeszcze piątkowe wyniki. Górnik Zabrze 1-0 pokonał Zagłębie Lubin, Lech Poznań rozbił Wisłę Płock aż 4-0. No nafciarze nie zrobili w tym meczu na tyle dużo, żeby zdobyć bramkę. Ale ja na przykład, mając serwisy w sobotę rano, z uporem maniaka mówiłem, że strzeliła Wisła 1 gola. Przepraszam za tą pomyłkę. W Płocku pewnie mówią, a niech się Olszański tak myli. W głębi serca kibic. Za moment rozpoczną się mecze numer 6 i 7 drugiej kolejki. Lechia Gdańsk zagra z Wisłą Kraków, a Śląsk Wrocław z Piastem Gliwice. To teraz już sporty motorowe i Formuła 1. To był chyba najbardziej nieoczekiwany wyścig w tym sezonie. Mercedes nie wygrał w Niemczech. Co więcej, Valtteri Bottas w ogóle wyścigu nie ukończył, a Lewis Hamilton dojechał na końcu stawki. Wygrał Max Verstappen przed, uwaga, Sebastianem Vettelem i Danielem Kwiatem, a przypomnę, że Vettel atakował z 20 miejsca. Także który to jest Robert Kubica? A Robert Kubica 12. Także brawo, ktoś, coraz kto, wyżej. Ktoś, kto przewidział takie podium przed wyścigiem, chyba zacznie nowe życie od jutra jako milioner. Co w żużlu? Przede wszystkim druga runda Mistrzostw Europy. W Toruniu wygrał Leon Madsen. Duńczyk wyprzedził w finale Rosjanina Grigoria Łagutę i Kacpra Worynę. Jedzie też Liga. Trwa mecz Sparty Wrocław z GKM-em Grudziądz. Wieczorem jeszcze Falubas pojedzie ze Stalą Gorzów. Wczoraj rekordowe 13 tysięcy osób już po raz 29 na sportowo uczciło pamięć uczestników Powstania Warszawskiego. W słynnym już biegu na głównym dystansie 10 km zwyciężyli Emil Dobrowolski i Dominika Stelmach. Jednak brawa należą się wszystkim uczestnikom, bo warunki wczoraj w stolicy no to nie rozpieszczały. Za niespełna godzinę Katarzyna Kawa zagra o życiowy sukces. Nasza tenisistka bardzo pewnie awansowała awansowała wczoraj do finału turnieju w Jurmale. W jednej drugiej pokonała Amerykankę Bernardę Pérez 6-2-6-3. To już jest jej życiowe osiągnięcie, ale tytuł na pewno smakowałby lepiej. Finał z rozstawioną z numerem 1 Anastasią Sewastową o 18:00. I jeszcze Baku i Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy. Dwa medale zdobyli polscy sportowcy ostatniego dnia, czyli wczoraj. Oba to zasługa lekkoatletów. Po srebro w biegu na 800 metrów sięgnął Krzysztof Różnicki. Złoto wywalczyła za to nasza sztafeta, uwaga, w formule szwedzkiej, w której pierwszy zawodnik biegnie 100 metrów, a następnie kolejno 200, 300 i 400 metrów. Reprezentacja Polski przywiezie z Azerbejdżanu 15 krążków, 6 złotych, 3 srebrne i 6 brązowych. To ja jeszcze tylko dopowiem, polscy siatkarze grają z Holendrami. Trwa pierwszy set, jest 15-12 dla biało-czerwonych, a jeśli chodzi o żużlowców, Sparta Wrocław wygrywa z GKM-em Grudziądz, ale 7-5, bo dopiero dwa biegi za nami. A my czekamy na trenera Rakowa Częstochowa, pana Marka Papszuna, a skoro mowa będzie o Częstochowie, no to sięgnijmy po Muńka Staszczyka, który w końcu chłopak stamtąd, i nagranie, które robi furorę na naszej liście przebojów. Pola. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu. Czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu. Trzecia strona medalu. I zapowiadany gość, pan trener Marek Papszun, Raków Częstochowa, uradowany po sukcesie w Białymstoku. Witamy pana w Trójce. Witam serdecznie. Panie trenerze, 7724 dni. Tyle Raków Częstochowa czekał na zwycięstwo w Ekstraklasie. Było dużo świętowania pod Jasną Górą. A nie, przepraszam, w Białymstoku, to się pomyliłem trochę. Pod Jasną Górą to chyba świętować będzie ciężko, bo wszystkie mecze na wyjeździe generalnie gramy. ten był taki prawdziwy wyjazd, bo do Białegostoku, ale też wsparli nasi kibice za to serdeczne podziękowania, mimo tego, że oczywiście słabo ich było słychać, bo ponad 12 tysięcy Białostoczan stawiło się na meczu, także bardzo dobra, myślę, frekwencja, bo z tego, co mówiono, to tylko na Legię przychodzi więcej. Cieszymy się, że przyciągnęliśmy tyle ludzi, ale myślę, to chyba było bardziej spowodowane tym, że Jagiellonia liczyła na łatwe zwycięstwo i po dobrym meczu w Gdyni spodziewano się tutaj strzelaniny. Zwłaszcza, że wy przegraliście pierwszy mecz w Bełchatowie z Koroną 0-1. Oprócz tego, że przegraliśmy, to jeszcze zrobiliśmy to w słabym stylu i to było martwiące, bo przegrać zawsze można, bo to jest sport i różne czynniki. Dzisiaj rozmawialiśmy o meczu Legia-Korona. Z kolei Korona dzisiaj przegrała w takich okolicznościach, no, można powiedzieć, nieciekawych dla siebie i mogła tego uniknąć. Natomiast no, przegraliśmy zupełnie zasłużenie i stąd te jakby rokowanie na przyszłość, no, nie były zbyt dobre. No, jadąc do drużyny, która deklaruje walkę o Mistrzostwo Polski, zaczęła chyba najlepiej ze wszystkich drużyn, bo wygrała bardzo, bardzo, bardzo zdecydowanie w Gdyni. No, co pan zrobił? Jak panu się udało w ciągu kilku dni odmienić styl gry? Właśnie, bo powiedział pan po tym meczu w Bełchatowie, że piłkarze byli zestresowani, że ta ekstraklasowa otoczka ich trochę przerosła. Minęło kilka dni, zwycięstwo z Jagiellonią. Tak, i z kolei też znowu w drugą stronę zwycięstwo, też myślę, po dobrej grze. I wczoraj powiedziałem na konferencji, że nie potrzebowaliśmy do tego fury szczęścia, choć Jagiellonia też miała swoje sytuacje, ale my nie mniej, więc jeżeli już, to ja nie lubię i chyba nikt nie mówi o piłce, o sporcie jako sprawiedliwym, bo czegoś takiego nie ma. To jeżeli byśmy mieli w tych kategoriach powiedzieć, to jeżeli już, to remis, więc to samo to pokazuje, zresztą wszyscy to przyznawali, że na pewno byliśmy co najmniej równorzędnym rywalem dla Białostoczan i to mnie cieszy. Oczywiście te punkty są bardzo ważne, bo koniec końcem to one będą decydowały o tym, które miejsce zajmie w tej lidze. Przepraszam, bo tak odnoszę wrażenie, że jak Kraków jeszcze grał w pierwszej lidze, to niektórzy komentatorzy mówili, że pańska drużyna na pewno wniesie do ekstraklasy jakiś powiew świeżości, bo raz, że zwycięstwa w Pucharze Polski z Lechem i Legią, nowoczesne ustawienie z trzema obrońcami z tyłu. Jeszcze przed startem obecnego sezonu mówiło się, że Raków namiesza w tabeli i będzie takim właśnie pozytywnym objawieniem. Start z taką łatką pomaga, dodaje pewności siebie, czy wręcz przeciwnie? No, oczywiście to wszystko poszło w dół. Myślę, że nie pomogła taka dobra opinia i teraz co by się chciało, tak? Myślę, że jednak trzeba to wszystko dźwignąć i jakby ocenić to wszystko realnie i być na wszystko przygotowanym, o tak powiem. My na ten mecz byliśmy przygotowani bardzo dobrze, a jednak dużo rzeczy w trakcie gry nas zaskoczyło. I teraz, no, co by nie mówić, no, zabrakło nam doświadczenia i z tym jeszcze się nie spotkaliśmy, z taką sytuacją, że przeciwnik w ciągu pierwszych 15 minut tworzy trzy sytuacje przez całe mecze ligowe w pierwszej lidze. Taka sytuacja nie miała miejsca, więc to była dla nas nowość i nie mogliśmy po tych takich dzwonach, mówiąc potocznie, się odnaleźć na boisku już do końca meczu. Jakie pan ma argumenty, czy jakie argumenty ma drużyna, żeby się zadomowić w ekstraklasie? Bo patrząc, panie trenerze, na ostatnie dokonania Beniaminków, to marnie. Widać, że jest duża różnica między pierwszą ligą a ekstraklasą. I Zagłębie Sosnowiec, i Miedź Legnica, wcześniej Sandecja, Nowy Sącz. Te drużyny próbują, mają jeden, dwa fajne spotkania, ale generalnie widać, że nie są w stanie i organizacyjnie, i sportowo dorównać. Czy Raków ma papiery na to, żeby zostać na dłużej? Właściwie częściowo już pan na to pytanie odpowiedział, że trzeba mieć powtarzalność. Nie można zagrać jednego meczu na pięć, tylko trzeba w kolejnym meczu udowadniać to, że co się zrobiło w poprzednim dobrym meczu i do tego jeszcze przenosić to na liczby. czyli po prostu na punkty. Bo jeżeli tego się nie robi, to na koniec, tak jak Miedzi, zabrakło do utrzymania jednego punktu, mimo tego, że mówiło się, że gra fajnie w piłkę, że były okresy, że uważano, że jedna z najlepiej grających drużyn w Polsce, no ale jednak punktów brakowało i tej stabilizacji zabrakło. I ta stabilizacja, ta powtarzalność generalnie w sporcie jest najważniejsza, żeby osiągać trofea, żeby realizować cele. Ja to zawsze powtarzałem, no pierwszy raz właściwie prowadzę w tym momencie zespół, który no ma za cel utrzymanie, a nie awansowanie do wyższej ligi, więc to jest troszeczkę inna sytuacja, ale z reguły grałem o te najwyższe miejsca. W związku z tym ja zawsze mówiłem, że musisz mieć serię. Tak? Jeżeli chcesz awansować, musisz mieć serię, bo bez serii nie awansujesz. Nie możesz grać w kratkę, że raz wygrasz, raz zremisujesz, przegrasz, później dwa razy wygrasz, znowu przegrasz. Bo to jest za mało. Musisz mieć serię, wtedy możesz mieć wpadkę. I Wraków ma takie tak możliwości, żeby mieć serię zwycięstw? Myślę, że tak. Ja to już wczoraj powiedziałem w przerwie chłopakom, bo zagraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę. Naprawdę, no, w tej połowie uważam, że byliśmy lepsi i też mieliśmy więcej sytuacji. Natomiast powiedziałem im, żeby te emocje opadły, bo tu nie chodzi o to, żeby dobrze zagrać. My szybko musimy tej ligi się uczyć i po prostu punktować, bo samo teraz dobre zagranie nam nic nie da, bo będziemy sobie ładnie opowiadać po meczu, jak to my pięknie w Białymstoku graliśmy, ale wyjeżdżamy z zerem. Więc musimy zagrać tak drugą połowę, żeby zapunktować i to się nam udało. Druga liga, pierwsza liga i ekstraklasa. Pan mówił już o tej serii. Droga była długa. Dokładnie sprawdziłem. 3 lata temu Raków grał na wyjeździe z Olimpią Elbląg. Był remis 2-2. Teraz wygrywa z Jagiellonią 1-0. Więc na co trzeba położyć największy nacisk, żeby odnieść tego typu sukces? Bo na przykład Polonia Warszawa, która zapowiadała powrót do elity i która grała 3 lata temu też w drugiej lidze, dziś się pałęta po trzeciej. Czy to jest właśnie ta praca u podstaw, stabilizacja, o której pan wspomniał, czy... No to jest trudne. Powiem szczerze, że przede wszystkim to musi być mądry zarządzający. To musi być człowiek, który ma pomysł, ma plan i wie, jak trzeba do tego dojść. I jest w tym konsekwentny, no i zatrudnia też ludzi, którzy będą potrafili ten plan wcielić w życie, bo to jest podstawa. A nie jest to łatwe w sporcie, w piłce nożnej dzisiaj u nas. Myślę, że jest trudnością też znaleźć kompetentnych ludzi, nie? Żeby wszystkie stanowiska jakby obsadzić. I to jest najtrudniejsze. No tak. Bo ile jesteś w ekstraklasie, to wiadomo, ściągasz tak jak do najlepszej firmy, najlepszych pracowników. W drugiej lidze nie jest to łatwe. A propos zarządzania, czyją winą jest to, że nie gracie na własnym stadionie? Bo to głupie, prawda? Awans jest, Raków, Częstochowa, wszyscy się cieszą i naraz gracie w Bełchatowie. Trudno mi kogoś tutaj obwiniać, natomiast myślę, że... Komuś zabrakło wyobraźni, można było wcześniej ten stadion zrobić. Myślę, że jest to kłopot i z tej trudności teraz władze wybrną. No cóż, chciałbym, żeby ta skuteczność naszych zarządzających klubem była taka jak nasza na boisku i wtedy zagramy, mam nadzieję, że wiosną już na własnym boisku. No, też mamy nadzieję, chętnie odwiedzimy ten stadion. To panie Marku, jeszcze ostatnie pytanie, bo pracował pan w szkole. Trudniej ogarnąć niesfornych uczniów czy niesfornych piłkarzy? Dobre pytanie. Tak, pracowałem w szkole. Ja nie mam problemu z piłkarzami w kontekście... No wiadomo, ich zachowanie też bywa różne. To nie powiem tak, że jest idealnie, bo to są ludzie i w szkole też są ludzie troszeczkę w innym może wieku, ale tu też niedużo starsi, tak, bo często młodzi też i różnego rodzaju tam problemy się zdarzają, ale myślę, że w obu tych obszarach, to najważniejsze są zasady, reguły i przestrzeganie tego, dawanie dobrego przykładu, to jest klucz. No tak, bo to zawsze najlepszy przykład daje takim młodym ludziom drogę, pokazuje drogę, w jaką mogą iść. I w takim razie dziękujemy, że pan znalazł dla nas czas. Wiemy, że dzisiaj wieczorem jeszcze ma pan spotkanie z naszymi kolegami z NC+, czyli magazyn Liga Ekstra. Życzymy powodzenia w ogniu pytań, a my dziękujemy i zapraszamy pana zawsze po dobrych sukcesach i mamy nadzieję, że złapie pan te dobre chwile, bo teraz taką piosenkę chcemy zadedykować właśnie po tym zwycięstwie w Białymstoku. Łap te chwile i tabu. Dziękujemy. Fredek, Marek Papszun był państwa gościem. Dziękuję bardzo. choć porwie tłum, więc tań, skacz, miej się, baw, lej w siebie rum. Nie mamy tutaj czasu na żadne minimum. Od podpierania ścian dostaniesz hemoroidów, ziom. Za podpieranie ścian możesz tutaj beknąć, bo to jest szkoła tańca, jedyna w swym rodzaju. Tu dostaniesz dyplomu kończenia raju, więc łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. Łap te chwile, które coś dla ciebie znaczą. Zakończył się pierwszy set. Test meczu Polska-Holandia w siatkówce mężczyzn. Wygraliśmy 27-25. Elżbieta Różycka, 22,7 trójek, czeka na telefony od Państwa tradycyjnie. Prosimy o informacje o imprezach sportowych, które Państwo oglądali podczas tego weekendu i oczywiście komentarze do wydarzeń sportowych. A właśnie w tej chwili rozpoczęły się spotkanie we Wrocławiu i Gdańsku. Śląsk-Wrocław gra z Piastem Gliwica, Lechia-Gdańsk z Wisłą Kraków. Przypomnijmy też, co działo się w tym tygodniu, bo stało się coś bez precedensu. Trzy polskie drużyny wygrały swoje mecze w europejskich pucharach. Wiesz, kiedy ostatni raz to miało miejsce? No, zrzucisz na pewno z 1000 dni. 26 lipca 2012 roku. Wtedy cieszyliśmy się ze zwycięstw Legii Warszawa, Lecha Poznań i Ruchu Chorzów. Ruchu Chorzów, który teraz jest blisko upadku i gry w B-klasie. W każdym razie w czwartek swoje mecze rozegrała Lechia Gdańsk, Piast Gliwice i Legia Warszawa. Drużyny grały w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy i kapitalnie zagrała Lechia Gdańsk. Uważam, że to był najlepszy mecz polskiej drużyny w europejskich pucharach od wygranego starcia Legii ze Sportingiem Lizbona w Lidze Mistrzów. Lechia pokonała Brentby 2-1. Gole dla biało-zielonych strzelali Flavio Paiszą i Patryk Lipski i tak spotkanie ocenił skrzydłowy drużyny z Trójmiasta Sławomir Peszko. Że naprawdę dobrze weszła w mecz, strzeliła bramkę i, że tak powiem, dominowała przez dłuższą część meczu. Oczywiście rywal był groźny, bo to jest Brentby i strzeli tą bramkę, ale fantastyczna nasza reakcja. Poszliśmy dalej po drugą bramkę, bo była duża determinacja, żeby ten mecz wygrać. Rewanż odbędzie się 1 sierpnia w Danii. Napastnik Brentby, Kamil Wilczek, zwraca uwagę na mocne strony Lechii. Grali bardziej ofensywnie, to racja, natomiast my na to pozwoliliśmy, tak? Otworzyliśmy im drogę do tego, żeby gdzieś tam korzystali z tych skrzydeł. Gdzieś tam Ladenowicz, wiemy, że gra ofensywnie i Lechia z tego dosyć mocno skorzystała. W innym spotkaniu Piast Gliwice pokonał Rygę w C3-2, ale tu zamiast pięknych akcji oglądaliśmy koszmarne błędy. Bardzo podobało mi się określenie Krzysztofa Łoniewskiego, który w piątkowym serwisie powiedział, że sposób, w jaki mistrzowie Polski tracili bramki, przypominały rozgrywki amatorów i to nie do końca trzeźwych. Pomocnik Piasta Martin Kączkowski. No, na pewno z jednej strony trzeba uszanować. Wygraliśmy spotkanie, no, też nie zachowujmy się tak, jakbyśmy przegrali. Wiadomo, jak straciliśmy bramki, ale na pewno na plus jest to, że odwróciliśmy losy spotkania, bo przegrywaliśmy 1-0 i nie zapowiadało się, że strzelimy tutaj 3 bramki, a nam się to udało. Na pewno był to niewygodny przeciwnik, no ale na pewno nie możemy tak tracić bramek. No, ciężko mi powiedzieć, czy to brak koncentracji, czy myślimy, że wszystko znów się ułoży tak jak w tamtym sezonie. No, musimy dalej robić swoje, tak jak to było w tamtym sezonie. I na koniec Legia Warszawa, wicemistrzowie Polski, wygrali z Kłopionem Pallo Seurą 1-0. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Mateusz Wieteska. To był pierwszy gol Wieteski w barwach Legii. I na tym właściwie można zakończyć opowieść o tym meczu. Na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej wiało straszną nudą, ale zwycięzców się nie sądzi. Trener Aleksander Wukowicz. Nie jesteśmy z niebo wzięci, ale na pewno 1-0 jest wartościowym wynikiem przed rewanżem. Wiadomo, że stać nas i powinniśmy zagrać lepiej, natomiast wiem, że to jest nawzajem powiązane. Spokój plus wynik pozytywny. Jeden, drugi da nam ten spokój, który jest nam potrzebny, żeby grać w piłkę lepiej. Z kolei, żeby osiągnąć wynik, już trzeba mieć tego spokoju trochę więcej. I oprócz tego początku, kiedy było to widoczne w naszym poczynaniu, już później było też sporo nerwowości, ale myślę, że wynik jest zasłużony, powinien być większy, powinno być przynajmniej dwoma bramkami zwycięstwo, natomiast cieszy, że po porażce jest zwycięstwo. I to zwycięstwo 1-0 dla Legii jest chyba najlepszym rezultatem, ponieważ remis w Finlandii da awans. Natomiast obawiam się, że to 2-1 świetnie grającej Lechii i 3-2 Piasta to są niedobre wyniki. Bo sam dobrze wiesz, że takie wyniki często powodują, że gospodarze w rewanżu stają na głowie i grając przed własną publicznością, niesieni dopingiem, potrafią awansować. Tym bardziej, że Lechia była spisywana na stratę, ale Piotr Stokowiec świetnie poukładał tą drużynę. Myślę, że trwający mecz Lechii z Wisłą Kraków odpowie nam na niektóre pytania, ale wspomniałeś o Legii. Pamiętaj, że grają na sztucznej murawie, która Piłkarze, właśnie chcę to wspomnieć, że piłkarze zawsze mówią, że są przerażeni tą sztuczną murawą, jakby to było nie wiadomo dokładnie. Co. Jak państwo oceniają szanse naszych drużyn na awans w kwalifikacjach do Ligi Europy? Czekamy na wasze pomysły na ten temat. 22 i 7 trójek. Zazdrościsz Tomkowi, że odwiedził Tokio teraz? Zazdroszczę. Ja też. Strasznie powiem ci szczerze, że fajnie, że pojechał, że zobaczył na miejscu, jak to wszystko wygląda. Ma różne, proszę państwa, refleksje na ten temat i teraz się z nimi, z państwem podzieli. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Rok do Tokio. Dobry wieczór z Tokio, miasta igrzysk 32. Olimpiady. Rok do zapalenia znicza to taki etap przygotowań, na którym wiadomo już, czy wszystko organizacyjnie będzie ok, czy będą nerwy na koniec, czy też nie. Jak bardzo koszty przewyższają budżet i czy organizatorów na to stać. Jeżeli chodzi o Tokio, nie jest źle. Premier Abe na konferencji prasowej powiedział, że Tokio w zasadzie gotowe jest już teraz. 8 nowych obiektów budowanych specjalnie na igrzyska jest albo już oddanych, albo ich budowa finiszuje. Wioska olimpijska już stoi, na dodatek z pięknym widokiem na zatokę. I co z tego, że igrzyska będą kosztować ileś tam razy więcej niż zakładano? Japonię na to na pewno stać. Niestety dla Japonii te igrzyska nie będą tak przełomowe jak te z 64 roku, ale czasy są inne. Teraz, jak się chodzi, czy nawet jeździ po kraju, od przewodników ciągle słychać, a to było oddane w 64 roku na igrzyska. Ten most uruchomiono w 63 roku, ta linia metra w 64 i tak dalej, wiele rzeczy oddawanych było i budowanych z myślą o igrzyskach. Mimo, że jestem przekonany, że pod względem organizacyjnym wszystko będzie gotowe i będzie działało jak potrzeba, mam, wyjeżdżając z Japonii, więcej obaw i niepewności niż miałem przyjeżdżając. Pewnych rzeczy związanych z japońską mentalnością zmienić się nie da. I pewnie będą one mniej zauważalne dla kibiców, natomiast dla wszystkich przy igrzyskach w jakiś sposób pracujących będą bardzo widoczne i bardzo uciążliwe. Na przykład kompletna niezdolność Japończyków odstępowania od przyjętych schematów. Oczywiście dzięki schematom wszystko idzie jak należy, ale chodzi o drobiazgi. Strudzony podróżny przyjeżdża do hotelu o godzinie 12, chce się zameldować? Nie może. bo w hotelu można się meldować od 15. To nie macie posprzątanych i gotowych pokoi? Mamy, wszystkie, ale można meldować się o 15. Nie ma dyskusji, sorry! Widzimy się o 15. To będzie jedna przeszkoda. Schematy, przepisy i reguły. Kolejna rzecz, język. Mówi się, że z okazji igrzysk Japończycy uczą się angielskiego. Może się uczą, ale generalnie nic nie potrafią. Pracownicy hoteli, wypożyczalni samochodów, nawet w punktach informacyjnych, bardzo często nic, ani wrząt. I to się raczej nie zmieni. Będzie trudno z dogadaniem się. Większość Japończyków wstydzi się mówić po angielsku, lepiej pisze niż mówi. Duże firmy na gwałt zamawiają urządzenia do tłumaczenia online. Hotele, firmy taksówkowe, wolontariusze też będą musieli mieć takie urządzenia przy sobie. Będą też roboty, do których będzie można zagadać w swoim języku ojczystym. Zobaczymy, na ile będą pomocne. We have some little Olympic robots that might be around that you can talk to in your own language. Mówiła dziennikarka japońskiej telewizji NHK Felicia Gonzalez. I na koniec najgorsze. Choć wiele razy byłem w Japonii, nigdy pod koniec lipca. Okazuje się, że w Tokio trudno wytrzymać. Temperatura nie była nawet najwyższa, 28-30 stopni, ale z uwagi na wilgotność jest nie do wytrzymania. I to będzie problem dla sportowców, dla kibiców i wszystkich. Naprawdę jest trudno wytrzymać. Momentami jest jak w piekle. Potwierdza to mieszkanka Tokio, Ai Suguri. Jest coraz gorzej, mamy coraz wyższą temperaturę. Myślę, że to ta tendencja jest też w Europie. Ale w Europie nie ma takiej wilgoci jak tutaj w Tokio. Temperatura to jeszcze pół biedy, ale ta wilgoć strasznie nas męczy. Japończyków też męczy. Teoretycznie pora deszczowa się kończy w połowie lipca. Jak będzie otwarcie igrzyski, już będzie prawdziwe lato. Ale i tak będzie gorąco i wilgotno. Ale nie same minusy są. Po raz kolejny, jak zawsze, jestem pod wrażeniem tokijskiego transportu. To, jak działa metro i kolej, jest po prostu niewiarygodny i żadna liczba turystów moim zdaniem tego nie zmieni, choć Japończycy są pełni obaw, jak rodowita tokijka Yumeiko. Bardzo się cieszymy, że będzie ten igrzysk, ta igrzyska w Tokio, ale z drugiej strony też się martwimy o to, czy miasto normalnie będzie funkcjonowało. To znaczy, na przykład, jeśli chodzi o komunikację miejską, to nawet teraz ledwo funkcjonuje to ogromne miasto, a co dopiero jak przyjeżdżają ludzie z całego świata. I jak rozmawiamy o tej imprezie za rok, no to najczęściej mówimy o tym, że się martwimy, jak to będzie wyglądało, czy w ogóle wszystko będzie dobrze z tymi pociągami na przykład. Będzie dobrze. Przyjazni ludzie, pyszne jedzenie, bogata kultura, wiekowe tradycje, egzotyka jak się patrzy. Coś nowego, no i sportowe emocje. Więc zapraszamy do Tokio na pewno już za rok. Tomasz Gorozdowski. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Igrzyska olimpijskie, proszę Państwa, to jest dla sportu najważniejsze, co można sobie wyobrazić. I my, patrząc na to, co nas czeka za rok, chcielibyśmy, żebyśmy przekroczyli wreszcie te 10 medali, prawda? I postarali się o więcej. Są, nie wiem, czy wiesz, w tej takie chwili takie analizy. Tak, to właśnie chciałem to powiedzieć. Wielu ekspertów twierdzi, że nas stać na 15-14 medali. To mogą być najlepsze igrzyska dla reprezentacji Polski w historii. I jest, proszę Państwa, taka bardzo medalodajna dyscyplina. Pływanie. Jakżeż piękna. Królewska dyscyplina, bo przecież najpierw igrzyska się koncentrują na basenie, a później przenoszą na stadion lekkoatletyczny. I teraz zobacz, co się stało z naszym pływaniem. Ja pamiętam ten boom, jak medale zdobywała Otylia Jędrzejczak i było głośno, że to może być takie coś na kształt letniej Małyszomani, że znowu będziemy potęgą. A tu niestety nawet Radosław Kamencki nie był w stanie powalczyć o medal. Był czwarty. Trudno. Co się będzie działo z polskim pływaniem, trudno powiedzieć. Natomiast chcemy teraz Państwa zaprowadzić do Włoch, bo tam rzeczywiście rzecz się wydarzyła niezwykła. Na tych wspomnianych Mistrzostwach Świata w Gwangju Federica Pellegrini, mając 31 lat, zdobyła złoto na 200 metrów kraulem. No i włoskie media uznały ją sportsmenką Italii wszechczasów, że jest jedną z najwybitniejszych Włoszech w historii. No, Włosi mają taką tendencję do przesady, ale jak za chwilę Państwo usłyszą w relacji Piotra Kowalczuka, coś w tym fenomenie Pellegrini jest. Gdy we środę dość niespodziewanie przypłynęła pierwsza, nie mogła powstrzymać łez. To moje ostatnie Mistrzostwa Świata. Nie, to nie łzy smutku, to łzy nadmiaru szczęścia. To było niesamowite, niesamowity czas. To znaczy, że cała praca z trenerem przyniosła owoce, tak piękne jak chyba nigdy przedtem. Tak szybko Federica nie płynęła nigdy, jeśli pominąć występy w zabronionym już poliuretanowym stroju, w którym ustanowiła niepobity do dziś rekord świata. To był jej czwarty tytuł mistrzyni świata na tym dystansie. Włoskie media, które już 10 lat temu ochrzciły Federicę mianem Boska Fede, wpadły w ekstazę. Nazajutrz La Gazzetta dello Sport wyszła z tytułem rozłożonym na dwie strony – Boskie stworzenie, a pod spodem – Bezkresna Fede, czwarty cud na 200 metrów, stała się legendą. W tekście niestroniącym od grafomanii czytamy – z podniesionymi ramionami w geście triumfu była jak wyłaniająca się z wody Wenera. Federica jest po prostu boska, przez duże B. Ma wielką klasę, duszę wojownika i urodę, które fascynują i budzą zachwyt. Taka właśnie Fede jest mieszkanką naszej zbiorowej wyobraźni. Fenomenalna kariera zaczęła się 15 lat temu od srebra na 200 metrów kraulem na Igrzyskach w Atenach. Federica miała wtedy zaledwie 16 lat. W Pekinie było złoto. W sumie zdobyła 11 medali Mistrzostw Świata i 11 razy biła rekordy świata. A wszystko miało być inaczej. Federica miała na igrzyskach w Rio zdobyć medal i przenieść się na zawsze z pływalni na estradę, wybieg dla modelek i do studiów telewizyjnych. Ale przypłynęła dopiero czwarta. W pierwszym odruchu, rozczarowana, ogłosiła, że kończy karierę. Ale urażona ambicja wzięła górę. Już miesiąc później zapowiedziała: powalczę o medal w Tokio. Póki co owocem tej decyzji są dwa złote medale Mistrzostw Świata. Teraz i dwa lata temu w Budapeszcie. Federica już jest fenomenem medialnym. Występowała na festiwalach piosenki w Sanremo, była jurorką w konkursach Italia Ma Talent, występuje w reklamach i na pokazach mody najsłynniejszych projektantów. Dzięki romansom często gości na stronach plotkarskich kolorowych tygodników, ale w każdym swoim publicznym występie, czy to na pływalni, czy na estradzie, czy w wywiadach, zachowuje klasę i odrobinę dystansu. Dla Włochów i Włoszek jest symbolem pięknej, niezależnej kobiety, która dzięki talentowi i pracowitości osiągnęła planetarny sukces. Jak napisała La Gazzetta, Bezkresna Fede jest ikoną czczoną nie tylko w świecie sportu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. Trwają dwa spotkania Ekstraklasy. Śląsk we Wrocławiu remisuje z Piastem 0-0. W Gdańsku Lechia 0-0 remisuje z Wisłą Kraków. W meczu Polska-Holandia w siatkówce w drugim secie 16-9 dla Polaków. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Zmieniamy teraz temat. W czwartek minie 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W związku z tym zaprosimy Państwa na taki cykl, który jest poświęcony sportowcom biorącym udział w powstaniu. Krzysztof Łoniewski, jedyny historyk w redakcji, będzie rozmawiał ze znakomitą badaczką tego okresu, Agnieszką Cubałą. Pierwsza postać, jaka przychodzi nam tutaj na myśl, to Eugeniusz Lokajski Brok, świetny oszczepnik. W powstaniu zasłynął z tego, że został jego chyba najbardziej znanym dokumentalistą. Pan Lokajski to jest taka postać, która nam się zdecydowanie kojarzy z Powstaniem Warszawskim. Natomiast właśnie nie wszyscy wiedzą też o tej jego historii sportowej generalnie, która po prostu była rzeczywiście niezwykła, ponieważ to był taki człowiek, który kiedy był małym chłopcem, tak naprawdę nikt nie dawał mu szansy na to, że w ogóle będzie sportowcem. Każdy kazał mu ten jego ukochany oszczep odłożyć. Miał pseudonim Chuchro albo Pająkowaty generalnie. Natomiast właśnie w związku z tym, że on miał niesamowity charakter i że był bardzo zawzięty i zdyscyplinowany, to osiągnął swój sukces. Natomiast też warto właśnie powiedzieć, że ten sukces był niesamowity, ponieważ osiągnął trzeci wynik na świecie, co faktycznie było wtedy bardzo dużym osiągnięciem. Miał szansę na to, żeby zaistnieć na Olimpiadzie w Berlinie 1936 rok. Natomiast no, ze względu na to, że przydarzyła mu się taka bardzo poważna kontuzja, no to niestety akurat nie zrealizował swojego marzenia, czyli nie dostał się do finału. A propos tej kontuzji, może od razu panią zaczepię, no bo on leczył się w Niemczech, prawda? I poznał Niemca, który tak naprawdę potem uratował mu życie. Polska medycyna sportowa stała troszeczkę niżej wtedy niż niemiecka. No i Niemcy rzeczywiście zaproponowali mu leczenie właśnie w okolicach Berlina, więc dokładnie tuż obok tego miejsca, gdzie była właśnie olimpiada. Był w tym sanatorium i faktycznie tam rzeczywiście poznał Niemców, tak? I właśnie bardzo często między nimi były prowadzone takie dyskusje na temat możliwości armii polskiej i armii niemieckiej. One wtedy się rzeczywiście zawsze kończyły śmiechem. Natomiast no potem wiadomo, że zwłaszcza Polakom podczas okupacji już niestety do tego śmiechu nie było. Natomiast Lokajskiemu faktycznie podczas okupacji sport uratował życie dwa razy. Raz właśnie życie uratował mu ten znajomy, którego poznał w tym sanatorium. Niestety przy okazji przypomniał mu temat ówczesnej dyskusji, tak, i z taką miną zwycięzcy powiedział: a widzisz, to ja wtedy miałem rację, tak? Drugi raz była taka sama sytuacja, natomiast życie Lokajskiemu wtedy uratował inny lekkoatleta, który właśnie kojarzył go z tego 1936 roku, z tej olimpiady, i również właśnie wyciągnął go z łapanki. Natomiast no niestety los Lokajskiego był taki, jaki był, prawda? No potem było powstanie. W tym powstaniu on rzeczywiście się zapisał jako niesamowicie odważny żołnierz, bo oddział, którym dowodził, odnosił niesamowite sukcesy. W ogóle też uczestniczył w ataku na Pastę, czyli no największym zwycięstwie Powstania Warszawskiego. Przede wszystkim się zapisał właśnie jako dokumentalista też Powstania Warszawskiego i robił niesamowite zdjęcia. Ale tutaj jest taka ciekawa historia właśnie a propos tych zdjęć Lokajskiego, ponieważ on rzeczywiście nosił w sobie przeczucie śmierci i dokładnie na dzień przed swoją śmiercią wszystkie swoje filmy oddał swojej siostrze i w takim właśnie wielkim pudełku i powiedział, że ma tego pilnować, ponieważ to na pewno będzie ważne dla historii. Faktycznie dokładnie tak było. Ona akurat poszła po żywność, natomiast on poszedł szukać materiałów do wywoływania zdjęć. Był akurat w sklepiku fotograficznym i niestety właśnie wtedy nastąpiło bombardowanie i został zasypany. No i tak rzeczywiście zakończyła się ta jego wielka legenda, aczkolwiek dzięki zdjęciom i też dzięki sukcesom sportowym przeszedł do historii. Czy Powstanie Warszawskie przeżyła Jadwiga Wajsówna, dwukrotna medalistka olimpijska, która znosiła trud związany z życiem ludności cywilnej podczas powstania? Zdecydowanie tak, natomiast tutaj bardzo mało wiemy o tych jej losach właśnie powstańczych, ponieważ dla niej te przeżycia powstańcze były tak strasznie ciężkie, że ona po prostu nigdy nie chciała o tym opowiadać. Rzeczywiście przeżyła powstanie jako ludność cywilna, natomiast ta jej sytuacja w ogóle była bardzo ciężka, bo ona była z dwójką malutkich dzieci, była z mężem, który akurat tracił wzrok, ponieważ tuż przed Powstaniem Warszawskim ona została aresztowana właśnie razem z mężem i razem z braćmi. Natomiast tutaj warto może wspomnieć o tym, że ten epizod właśnie olimpijski z igrzysk w Berlinie w 1936 roku w sumie też uratował jej życie, ponieważ ona tam była bardzo mocno torturowana, łącznie właśnie też z jej mężem. W jakimś tam momencie właśnie powiedziano jej, że zostanie wysłana do obozu i ona wtedy powiedziała, że to w takim razie nie będę po raz pierwszy w Niemczech. I ten Niemiec się właśnie zapytał, ale jak to w ogóle, o co chodzi? Więc powiedziała mu, że no właśnie, że jest wicemistrzynią olimpijską z Berlina. I faktycznie to był moment, kiedy skończyły się dla niej tortury i na następny dzień wyszła. Rzeczywiście była niesamowita kobieta i tutaj też warto powiedzieć o tym, że ona była taką prekursorką tutaj a propos tego sportu kobiecego. Warto też może wspomnieć o tym, że kobiety wcale nie miały wtedy tak proste a propos uprawiania sportu, bo na przykład ona została wyrzucona kilkakrotnie ze szkoły, dlatego że właśnie uczestniczyła w zawodach. No ale kobietą właśnie była niesamowitą, osiągała swoje cele, zdobyła w sumie dwa medale olimpijskie. Natomiast niesamowite w niej było to, że z jednej strony była super sportowcem, ale też miała w sobie bardzo dużo kobiecości. Nie lubiła o sobie opowiadać i właśnie bardzo ciężko było z nią przeprowadzić wywiad, bo mówiła, że uważa, że jej sukcesy sportowe mówią o niej wystarczająco dużo, natomiast swoje życie prywatne chciałaby zachować dla siebie. To precyzujmy, że była dyskobolką. Zdecydowanie tak, zresztą akurat to też jest taki bardzo fajny epizod właśnie związany z dyskiem, bo jak ona pojechała na olimpiadę w 1932 roku do Los Angeles, to się okazało właśnie tuż przed jej wejściem w ogóle na zawody, tak, już wtedy, kiedy miała zacząć rzucać, że niestety nie będą rzucały, tak, bo to kobiety, że nie będą rzucały dyskami takimi płaskimi, jak rzucało się w Polsce, tylko tak zwanym dyskiem fińskim, który był o wiele grubszy. I się okazało, że po prostu pani Jadwiga pierwsze swoje rzuty właśnie wykonywała dokładnie na rozgrzewce przed swoim startem olimpijskim, ale była w tak dobrej formie i była tak świetną zawodniczką, że mimo tego uzyskała brązowy medal, aczkolwiek na następny dzień właśnie poszła i sama sobie kupiła właśnie dysk, żeby mieć takowy. I tutaj jest też taka różnica, tak, że po prostu teraz, co po niektórzy sportowcy na sporcie zarabiają, a wtedy się wydawało swoje własne pieniądze, żeby móc uprawiać swoją ukochaną dyscyplinę sportu. Na zakończenie wątku lekkoatletów w Powstaniu Warszawskim nie możemy nie wspomnieć o Janie Mulaku, jednym z twórców Wunderteamu. On był z jednej strony lekkoatletą, ale warto może wspomnieć o tym, że swoją karierę, tak w cudzysłowie troszkę mówiąc, karierę sportową, zaczął od boksu, a od boksu zaczął ją właśnie dlatego, że jak był dzieckiem, mieszkał na Starówce, natomiast jako jedyny chłopiec z lewobrzeżnej Warszawy chodził do szkoły na Pradze i w związku z tym właśnie musiał prawie że każdego dnia udowadniać swoją siłę charakteru i siłę swoich mięśni właśnie w tak zwanych potyczkach, powiedzmy, bokserskich z chłopcami właśnie z Pragi. Natomiast co by było śmiesznie, to właśnie to był taki moment, kiedy był niezwykle związany z religią i równocześnie wtedy właśnie postanowił zostać świętym, tak? Więc z jednej strony mamy boks, a z drugiej strony mamy takie historie. Natomiast rzeczywiście on zaraził się bardzo szybko bieganiem, a zaraził się wtedy, kiedy jego rodzina kupiła sobie taki dom w okolicach Sulejówka, tam Wesołej Radości, tak? No i tam rzeczywiście są podobno, ja nie wiem tego, ale podobno są tam niesamowite tereny do właśnie biegania. Pani Agnieszka, jakie były losy powstańcze Mulaka? Były niesamowicie ciekawe. Znaczy on generalnie był związany bardziej z lewicą, tak? On w sumie był z Żoliborza, natomiast troszeczkę przez przypadek trafił na Mokotów, bo akurat tam mieli takie właśnie spotkanie lewicowe troszeczkę bardziej, no i właśnie się okazało, że już nie mógł do siebie wrócić. No i rzeczywiście był na tym Mokotowie. Natomiast on będąc na tym Mokotowie właśnie przystąpił do PALU, czyli Polska Armia Ludowa. Natomiast tak naprawdę współpracował również z Armią Krajową, ponieważ on był takim oficerem łącznikowym między właśnie PALem a AK. Natomiast poza tym jeszcze był oczywiście redaktorem Gazety Powstańczej, czyli robotnika mokotowskiego. Na tym Mokotowie się bardzo, bardzo dużo działo i tam też się działo z jednej strony a propos walki, z drugiej strony się bardzo dużo działo kulturalnie i też on na przykład pisze o tym, że powstało coś takiego jak Mokotowska Republika, o czym nie każdy wie i to może warto też o tym pamiętać. Natomiast no, z drugiej strony tam troszeczkę było też takie spory polityczne, tak, no bo PAL, wiadomo, miał troszkę inne spojrzenie na powstanie i na sprawy związane z podejściem do Armii Czerwonej i do Związku Radzieckiego. Natomiast no, to też jest wszystko takie bardzo ciekawe. To był pierwszy odcinek naszego cyklu. Za tydzień Krzysztof Łoniewski porozmawia o jeźdźcach i kierowcach rajdowych. Na boiskach PKO Ekstraklasy bez zmian, wszędzie bezbramkowe remisy. Natomiast w Opolu Polska wygrywa w drugim secie z Holandią 24-17. Więcej tuż po 18 w drugiej części naszego magazynu. Tam m.in. bilety na tenisowy turniej Sopot Open. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Witamy po przerwie. Proszę Państwa, co za atmosfera, co za emocje. To zrozumiałe, przecież zostały jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie.